Ja, mondjad! Na, szia! Na, ilyen, hogy majd kell lejönnünk kedden újból vérvételre, kicsit alacsonyabbak neki a véreredményei, úgyhogy most kapni fog több vasat, kell neki kapni, és akkor majd remélem jobb lesz neki. Akkor 5 nap múlva kedden jövünk, hogy 10 órára jegyünk le a szemorvoshoz, hogy megyünk hozzá, megmutatni a véreredményt. Előtte reggel, kedden reggel, mert szopajára megyünk, hogy kivegyék a mérit. Óha, de nagyon összesűrítette. Hát igen. De amúgy jó, fejlődik rendben minden. Hát azt mondta, hogy Seuredo, azt szint fogad a mála pada jó rednaszti. Hát én most mit csináljak vele? Az mit jelent? Hát, hogy kicsit alacsonyabb az értéke. Vérképe. Vérképe. Hogy kap ennyi, igen, több vasat. Hát jó, van, akkor is itt több vasat. Honnan veszi vasat? Van lehet valami bevenni vasat? Hát van, hát eddig is kapta. Csak eddig 0,3-at kapott, most valamit még 0,5-re. Eddig is hívott vasat. Úgyhogy minden más, oké, nagyon szépen nő, napi 40 grammat tett magára. Az jó, nem? Az jó, mert körülbelül 20 az átlag, vagy 25-öt körben, egy az túl teljesíti, szépen eszik, minden oké. Úgyhogy feje is szépen nő. Milyen? Feje, emeli magát, tartsa már magát. Ja, hogy azt is nézte? Persze, hogy tartsa magát nagyon szépen. Te mondtad, hogy kis hamis. Hája, úgyhogy minden oké. Akkor ez jó. Hát na. Jó van, teszem én le. Jöttek már hazafelé, de... vagy? Nem, hát még elmegyünk a valinéhez, adjuk a csomagot, és utána megyünk haza. Az a lényeg, hogy jó van rendben minden. Hát igen, én kicsit ezek az értékek, de azt mondta, hogy ezt majd helyreállítsuk vassá, hát nagyon remélem. Jó lesz. Persze. Na, jó van, köszönöm. Majd tehát, ha hazaértek, jó? Na, szia, kislányom. Jó van, na, szia. Szia.